بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa Shaaban mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Shamailun Nabi sallallahu alaihi wasallam tutarajia kuwa leo insha Allah ta'ala tutamalizia kilichobakia katika babu majaa fi khatamin nubuwa ambao ni mlango aliyotaja al-Imam Tirmidhi rahimahullah hadithi zilizotaja muhuri wa utume aliyokuwa nao mtume wetu Muhammad صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن السرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريده فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثأليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم أستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى قوله أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه صحابة عبد الله بن سرجس رضي الله عنه asema nilikuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi nasi min ashabihi ay ma'ahu sallallahu alaihi wasallam majmu'atun min ashabihi alkiram radiyallahu anhum wa ardahum na mtume sallallahu alaihi wasallam nilipomjilia alikuwa na kikundi cha masahaba wake رضي الله عنهم وأرضاهم نمر نيجي متومة صلى الله عليه وسلم أليكوا كي كان ما صحبا واكي أكي ولي نقوى فنديشا ديني الله سبحانه وتعالى نوالا هكوجي نيانيو ومتومة صلى الله عليه وسلم فموجي نقوى درجاياكي نكوبوا سانا نتكوفوا kiasi cha kuwa eti alikuwa hakai na masahaba wake la bali alikuwa akikaa na masahaba wake akiwafundisha wakimuuliza maswali akiwaelekeza alayhi salatu wassalam wa hadha min tawadhu'in nabiy sallallahu alayhi wasallam na hii ni katika tawadhu na unyenyekevu aliyokuwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam وقوله فدرت هكذا من خلفه أي ذهبت إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم سمانك عند نيوم يمتون صلى الله عليه وسلم وكان قصده بذلك أن يرى الخاتم الذي كان قد سمع به na makusudio ya yeye kuja nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ataka kuona ule muhuri wa utume alionao mtume sallallahu alaihi wasallam maungoni kwa sababu amesikia jambo hilo likizungumzwa wa qawluhu fa'arafa alladhi uridu يعني عرف أنني استدرت وجئت وراءه من أجل النظر إلى الخاتم نتوما صلى الله عليه وسلم أكجوا كوهو يبانا أمكوجا نمياه كسباب أتاك كوونا ولمهور ووتوما أليكواناهم تول محمد صلى الله عليه وسلم فألقى الرداء عن ظهره والرداء هو الجزء الذي يوضع على أعلى البدن وإزاحته عن الظهر متيسرة وسهلة رداء نكيل كتنبارا أما جمتو جفنيك وبند وديو ومليواك نفكير سوت الشعون متو كفانيا حج أو عمرة خفاف تنبارا في ويلي كموجة كيكاوة كيكوشيني na kile huitwa izara kile ambacho fungwa chini kama mfano wa kikoi huitwa izara na kile ambacho hujifunika mtu juu ya mabega yake huitwa rida na mtu akitaka kuivua rida huwa ni sahali maana yake ni kitambara tu akifungua cha shuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akashukisha ridaa yake kwa upande wa nyuma sababu ni sahadi kushukisha falidhalika alqahu sallallahu alaihi wasallam an dhahrihi mtume sallam akashukisha ile ridaa yake katika upande wa maungo yake wa qawluhu faraaitu mawdi' alkhatami ala katifayhi mithla aljum'i waljum'u huwa jum'u alyadi عندما تقبض mkono ukikunja pamoja hii sehemu ya juu hivi inapotokea ndio mfano wake yani kupiga mfano ingawa yani katika hadithi nyingine ambazo tulipitia kule nyuma tumefahamu kiwango au kiasi cha ile khatam iliyokuwa katika maungo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mfano wake ilikuwa kama mfano wa yai lanjiwa kama walivyoeleza masahaba bimaana si nyama kubwa kiasi kama mfano wa yai lanjiwa faraa alkhatam mithla hajmi aljum'i takriban akaona ile khatam kama ukubwa wa mkono unapokunja hii sehemu ya juu takriban yani imetokeza وتقدم أن الروايات التي جاءت عن الصحابة في وصف حجم الخاتم متقاربة يتنقل يكتاجك وزيل رواية زيل زكوج يكتوكم الصحابة كتك كويليزا ككوبوا وأولي مهوري أليقوانهم تومز سلم كتك مونغوياك وصفوا أمكاربيانا وكل من الرواة يذكر بحسب ما سنح له na kila mpokezi alieleza kulingana na vile alivyopata fursa ya kuona kila alichokiona fa ahaduhum yaqulu mithlu zirril hajalati na hii tulieleza zirrul hajala yawezekana kuwa mfano kama sisi leo watofunga ile neti ya mbu sio kuna ile sehemu ya juu ambayo yashika ambayo yashikwa na ile hook ile sehemu ya juu inaitwa zirr zirrul hajara mfano wa kile kidudu au yai la nini la njiwa na ukubwa wake ngo ni hivyo. Wa akharun yaqulu mithlu albayda, na mwingine asema ukubwa wake ni ukubwa wa yai. Wa thalithun yaqulu mithlu bad'ati lahmin, na mwingine asema kama kipande cha nyama. Wa rabi'un yaqulu mithlu jum'i alyadi, kama huyo alieleza hapa. Kwa kila mmoja alieleza kulingana na ile namna alivyoona. والحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بلفظ فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثأليل. وناغض الكتف العظم الرقيق الناتئ على طرفها. Nafikiri sote tujua ule mfupa ambao huwa nyuma, si Kiingereza to scapula ama nini, hii sehemu ambayo ukinyanyua hivi atokea hapa nyuma mgongo, ambayo inshikana na mabega. Nafikiri mwaona hapa nyuma, sio katika maungo, ile sehemu mbili za mkono zile ambazo jitokeza, ndio inaokusudiwa hapa. Kwa hivyo ile khatam an-nubuwa ilikuwa katika upande zaidi wa nini, wa kushoto katika sehemu hiyo. Fa hadhihi ar-riwaya tadullu ala anna khatam an-nubuwa kana bayna al-katifayn walakinahu ila al-katif al-aysari aqrab. Hii riwaya inaonyesha kuwa ule muhuri wa utume kwa sifa yake ambayo tumeieleza mara nyingi ulikuwa baina ya mabega yake, bimaana katikati, lakini ulikuwa karibu zaidi na upande wa kushoto. Wama taqaddama fi riwayati annahu baina alkatifaini min babi taqrib wa illa fa innahu ila alkatifi alaysari aqrabu kama huwa musarrahun bi fi hadhihi riwaya. Na zile riwaya zilizokuja katika kueleza kuwa ule muhuri ulikuwa katikati ya maungo yake, kinachokusudiwa ni kukaribisha ufahamu kwa watu, lakini usawa ni kuwa ilikuwa zaidi upande wa nini, karibu zaidi upande wa kushoto, kama ilivyotajwa katika baadhi ya riwaya. Na hii riwaya imetaja wazi inda naghidhi katifihi al-yusra jum'an. Wa qawluhu hawlaha khilanun, al-khilanu jam'u khalin wa huwa ma'rufun yuqalu lahu ash-shamatu qit'atun saghiratun lawnuha aswad. Nyinyi mwaita ndugu, ama Kiingereza wasema beauty spot, sio ile alama nyeusi ya wakati wa mwili. Nafikiri mwafahamu lishama, alama ile nyeusi. Kiswahili wasema ndugu. Kwa hivyo ilikuwa ni kama mfano huo, yani kama kile kinyama kwa mfano huo, lakini kilikuwa si kieusi, si kieusi. Wa qawluhu ka annaha thaalilu, wa thaalilu jam'u thulul wa huwa juz'un saghirun nati'un fil jismi yakunu salban mutamasikan. Na hili pia pengine labda utaona baadhi ya watu, kuna kama kinyama kimefura ndani ya ngozi, ukikishika chacheza cheza kinyama hivi. Mfano wake ile khatam an-nubuwa ni kama hivi, bimaana iko ndani ya ngozi, kama ukishika uhisi ni ngumu ile nyama. Na hii nafikiri mshaona baadhi ya watu wanayo, lakini khatam an-nubuwa takriban lilmaana iko mfano wake, ni kama kinyama kiko ndani ya ngozi kimevimba. Wa qawluhu faraja'tu hatta istaqbaltu yani ji'tu amamahu ba'da ma ra'aytu al-khatam. Huyu sahaba baada ya kuona ule muhuri wa utume akageuka akaja mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك nikamwambia Allah akusamehe madhambi yako ya rasul Allah ghafar Allah lak ya rasul Allah nini dua mtume sallam akamwambia walaka na wewe pia Allah akughufurie madhambi yako daa lahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bihadhihi ad-da'wati al-'azima bil maghfirah mtume sallam akamwambia hii dua adhim akamwambia maghfirah فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم wale waliokuwa kimsikiliza akizungumza kambe hivi mtume sallam amekuambia wewe maghfira yani fusta bihadha al-amr al-azim war-ribh al-kabir haythu istaghfara lak rasul الله صلى الله عليه وسلم bimaana ni kama kumwambia wewe umefaulu bwana umejishindia hili jambo adhimu kubwa kuwa mtume wa sallama amekuambia wewe maghfira na watu wajua kuwa dua ya mtume wa sallam yenye kubaliwa hairegeshwi kwa hivyo wewe umefaulu kabisa ikiwa mtume sallam amekuambia wewe maghfira wa hadha yadullu ala idhami sha'ni hadhihi da'wa fi qulubi ashabin nabiy sallam wa farahihim biha na hii yatuonyesha ni dalili ya kutuonyesha ukubwa wa jambo la dua kama hili katika nyoyo za masahaba mtume za sallam na kufurahia lile jambo watamani kila mmoja atamani aombewe maghfira na mtume sallallahu alayhi wasallam wa huwa alayhi salatu wasalam inma yastaghfiru fi hayatihi lakini mtume za sallam aliwaombea maghfira masahaba wake wale aliwaombea katika uhai wake أما بعد مماته فلا يستغفر لأحد أما بعد كفاكواك بس همون بي يوتي مغفرا خلاص أشعرك دنيان كما يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك عائشة رضي الله عنها alimwambia mtume sallama ya rasulullah wa ra'sa naumwa na kichwa pale mwanzo alipoanza kuumwa mtume sallam katika maradhi yake mtume sallam akamwambia bal ana wa ra'sa bali mimi ndio kichwa changu chaniuma zaidi sasa mtume sallam alikuwa akiumwa zaidi ya mtu wa kawaida kwa sababu ajira yake ni kubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyomweleza ibn mas'ud radhiyallahu anhu wa arda alikuwa akimuona mtume sallama akiumwa sana yani bimaana wewe unavoumwa na kichwa sana mtume sallama alikuwa akiumwa zaidi mara mbili akamwambia dhalika li anna laka ajrain yani wapata ajri mara mbili kana naam kwa sababu hiyo unapata ajri zaidi ya mtu wa kawaida tu ndio maana nikiumwa naumwa zaidi kwa mtume sallama akawa katika maneno mazuri aliyomwambia Aisha waonaje Aisha wewe ukafa nikakuosha mimi nikakuvika sanda mimi kisha katika maneno dhaki lau kana wa ana hayyun fa astaghfiru laki nikuombe na maghfira yani wewe ukiondoka mbele yangu mimi nitakuombea paka maghfira nitakuombea Aisha akamjibu akamwambia alafu uende kwa wale wake zako wengine wivu mpaka baada ya kuwa shafariki radhiallahu anha نعم مستعان المهم هي حديثي كوازي ذاكي لو كان وانا حي يعني جambo hili likitokea na mimi niko hai fa astaghfiru laki nikuombea mafe lau kama ingelikuwa pia baada ya kufa kwake hakuna haja ya kusema hivi angesema na pia baada ya kufa kwangu nitakuombea maghfira Aisha hakusema hivi nikiwa niko hai wa hadha dalilun wadihun أنه صلى الله عليه وسلم إنما يستغفر للناس في حياته نهي كوازي كوامتوم صلى الله عليه وسلم هي دليل كوازي كوا أليكوا أكي وامبي استغفار واتكتك وحيواك وهو معنى قول الله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول أي في حياته كتك وحيواك ما خرافي na mutasawifa gulatu sufi watumia hii aya kuonyesha kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka sasa awaambia watu istighfar. Kwa hivyo wakienda kwenye kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, mwambie Rasulullah istaghfir li, niombe maghfira. Mpaka leo wakaishukisha hii aya baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Amma tanzilul aya ala ma ba'da wafatihi, kuishukisha hii aya baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa bado yombe istighfar, fahuwa khata'un fil fahmi, ni kosa katika ufahamu. Wa ta'addin fi ma'rifati madruri al-aya, yani kutupa mipaka katika kujua maelekezo ya hii aya na ufahamu wa hii aya. Walihadha qalu lahu, tizama hapa masahaba walimwambia yule sahaba au wale waliomsikiliza hii hadithi akizungumza huyu sahaba, wakamwambia astaghfara laka rasulullah sallam, faqala na'am, istaghfara li, ndio aliniombea maghfira mimi. Walau kana hadha al-amr yutlabu minhu ba'da wafatihi la talabahu haula'i al-qaum li anfusihim, na lau kama ili jambo lilikuwa lawezekana baada ya kufa kwa Mtume sallam, hawa watu wangelimuomba Mtume sallam, wasingemwambia hivi unaombewa maghfira na Mtume sallam wewe, na Mtume sallam ashafariki. Wangesema kama unaombewa basi acha sisi twende pale pia tukamwambia tuombee na sisi, wangefanya hivyo, lakini hawakufanya hivyo. Lakinnahum ya'lamuna anna hadhihi al-fursa innama kanat mumkinatan waqta hayatihi sallallahu alayhi wasallam au waqta hayati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wajua kuwa hii fursa ilikuwepo lakini wakati uhai wa nani, wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kuna kisa waeleza kuwa bwana mmoja alikwenda akasoma hii aya kwenye kaburi, kisha ukatoka mkono wakashuhudilia watu 70,000 mkono wa Mtume sallam katoka, akampa mkono yule bwana kisha akaurejesha ndani. Jamani, yani kisa chaelezo jamani. Mimi nimemsikia mmoja akizungumza kwenye haji, kwenye tenti ya Mina, azungumza hivi, sema mkono ukatoka, lakini nashukuru wale awamu walikuwa katika fitra. Jamaa kuruka, ah, mrongo ya keti chini, mrongo mkubwa wewe salala, weka. Alikitishwa hapo hapo. Mimi nawaambia watu wa bid'a wako taabani sasa hivi, wametaabika watu wa bid'a kwa aina zao zote. Mwanzo masufi ndio taabani kabisa, hawajui pa kwenda, na mahizbi pia siku hizi sasa wataabani, hawajui ende wapi, kila wanakokwenda watandikwa. Alafu kila nchi bwana, kila nchi wanaokwenda waona, labda Kenya huko washakwisha, basi tuendeze tu Tanzania, kule pia watandikwa. Basi wacha tuendeze tu Burundi, huko pia siku hizi watu watandikwa. Basi tuendeze tu sijui wapi, huko pia wendako huko. Waulizeni, si mmoja alikwenda atakusomesha na shidi kule Burundi, akatandikwa kweli na vijana, jazakumullahu khairan, Allah ibarik fihi, tandikwa kila mahali hapo. Siku hizi umdanganyi kijana, alhamdulillah da'wa salafia imeenea ikawafungua watu macho. Sasa ambaye atabakia katika ujinga wake, abaki katika ujinga wake. Ikiwa mtu ni mzuka, basi ni yeye mwenyewe amechagua ule uzuka, lakini ambaye yuitaka haki atasikiliza ile haki na kuifuata. Sikubali kufanya mjinga, sema mkono ukatoka, shukamo mkuu hivi shukarudi. Ndio hii ilikuwa na hana haya, mtu amesimama mbele za watu asema hivyo. Usifikirie waona haya eti wafikiria nyie mtu muamini, yeye ana hakika fika kuwa nyinyi wajinga mtamsikiliza mumsadikishe. Na ndio maana mimi sishangai kuwa masufi wengi wao, sio wote, wameungana na fikra za Mashia, na hata kama yeye hatakuwa Mshia lakini hampingi yule Mshia, sababu kuna mambo hivi yamefanana fanana na wao. Sababu ukiangalia Ushia ndani yake kuna visa vingine vya ajabu ajabu. Kwa mfano, mtu asimama mbele za watu, nyinyi mkumbuka kwa nini katika vitabu vya Kiswahili, kwa nini punda hana pembe? Kwa sababu siku moja yule punda alikuwa na rafiki yake aitwa ng'ombe, kisha sijui akamwazima sufuria, sijui akafanya nini, kisha akamwambia leta hizo pembe rahani, kisha akapoteza sufuria watu akawa na pembe tena akabakishwa na masikio marefu. Na kuanzia siku hiyo ndio ikawa hivyo. Kwa nini Kobe wajua ile ile gamba lake limvunjika vunjika, sio alikanyagwa na gari, sio yani mambo ya kipumbavu pumbavu kama haya. Sasa mmoja mshia sema, mwajua kwa nini usfuri yetu usfuri? Zamani alikuwa akiitwa fur, sio kisa hicho. Wakana akbaru min an-na'ama au akbaru mithl an-na'am, mkubwa kama vile ostrich. Zamani yule kisigi yule alikuwa mkubwa kama ostrich. Kisha farafadha alwilaya, akakataa wilaya, yani kuwa Ali ndio atakana awe khalifa wa kwanza, akakataa. Alivyofanya maasi haya, Allah akamwadhibu akamfanya awe mdogo. Kisha jina lake likabadilika, badala ya Fur akaitwa Asa Fur, Usfur. Alimuasi Allah kisha akaitwa Fur. Kwa hivyo kuanzia siku hiyo ndio ikawa kisigi ni mdogo. Allahumma salli ala ali Muhammad, watu waitikia. Pumbavu kweli kweli. Na watu wazima wamekaa chini, Allahumma salli ala Muhammad, waitikia yani kama kile kisa kiboko kabisa. Kumbe ukisigi huyu yani alikuwa kama ostrich, ingelikuwa yuwakata kamba kweli kweli juu ya nini ya majumba. Sasa utaona mambo kama haya yako pia kwenye usufi. Yaani watu waweza kuketi chini wakaambiwa kuna shekhe mmoja aitwa Sheikh Rocket. Mshamsikia huyo yuaruka maulidi au dhuria maulidi mbili mfululizo. Ah jamaa. Huyo mzee kwa hai nafikiri si kama shakufa. Kashakufa. Allah isamehe. Lakini ilikuwa mambo kama hayo yakielezwa. Na yeye basi wafanye wataka watu waamini, yatikie eh. Wacha uongo wako na walihudhuria maulidi kadhaa kwa pamoja, yoruka paka hala mnyarudi bila visa. Naam, almuhim mambo kama haya ya kipuzi haya siku hizi hakuna tena, alhamdulillah. Labda tafuti watu tu siku moja Ramadhani yako, lakini mbalimbali hivi sijui ni nipata vipi salatu dhuhri huku sehemu za huku mainland huku mbele msikiti wa mbali hivi kwa swali ya dhuhri. Nafikiri nilikuwa nimekosa rakaa moja ama mbili, simama kukamilisha swala. Bwana mmoja akasimama kutoa kalima, mara hao watu wakaanza kusimama waenda zao. Sasa yule bwana akasema, kabla sijaanza kuzungumza nataka niweleze kisa. Mama mmoja ilikuwa mtoto wake ni mgonjwa. Sasa juu eleza hiki kisa, kukikiri kukikubali ama vipi? Mimi nimesikia mimi mwenyewe nikiwa pale msikitini, sikuambiwa. Ile mama akaenda kwa mganga, ile mganga akamwambia, wataka mtoto wako apone, nenda msikitini, mtu wa kwanza anayetoka mpe zawadi. Mtu wa kwanza anayetoka mpe zawadi. Huyo rafiki yake Iblisi. Anayetoka wa kwanza msikitini. Kumbe ataka watu wamsikilize pale. Basi yule mama akaenda, kafika msikitini, mtu wa kwanza alipotoka akamwambia naye, "Hii zawadi yako." Ile bwana akamwambia, "Sikujui wewe mama zawadi ya nini?" Akamwambia, "Mmeambiwa na mganga, mtu wa kwanza anayetoka msikitini ni rafiki yake Iblisi. Kwa hivyo nakupa, naambiwa nimpe zawadi rafiki yake Iblisi, mwanangu atapoa. Ndio maana nakupa." Jamaa ati akamregeshia karudi mbio msikitini. Sasa ikiwa anayeswali msikitini rafiki yake Iblisi, jamani, je, anaswali nyumbani? Utakuwa nduguze? Hii jamani, hii dini ya wapi? Ya ukhurafi. Na hivi mtu mzima ameketa eleza, basi na wale maskini wajua kule wako mbalimbali na miji. Wale waliobakia kwa mambo kwa rafiki yake Iblisi, acha mbaki tu. Azungumza porojo kabisa, hakuna la maana. Ndio maana watu walikuwa waondoka. Lakini angalia visa vya uongo kama hivi awaeleza watu, na watu basi yakifikiria watu wote walikuwa pale ni wajinga waelewe. Lakini ndio kisa hivi chaelezwa. Sasa mambo kama haya ukianza kueleza sahihi waweza fukuzwa msikitini, hata na makhurafi wenzako. Labda nasema uende kule mashambani, mashambani kule watu hawajui, hawajasoma maskini, lakini uje mjini hapa tena umwambie mtu rafiki yake Iblisi anakuja kusaliza kukata makofi, manake wamchokoza, ataona mimi anita rafiki yake Iblisi. Pengine mtu ana shughuli zake, yotoka yuenda zake kwa ajili ya shughuli zake, wewe mlazimisha lazima abakie. Wallahu musta'an. Wa qawluhu wa lakum ay annahu sallallahu alayhi wasallam istaghfara lakum mustashhidan lidhalika biqawlihi ta'ala واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والنبي صلى الله عليه وسلم قام بذلك فاستغفر للمؤمنين والمؤمنات هو صحابه كاوambia ولكم نكوا pia nyinyi mtume salam aliwaombea maghfira, yani mpaka sisi wa leo pia tumeombewa maghfira na mtume salam alayhi salatu wasalam. Kisha akatoa dalili ya aya واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. Na mtume sallam bila shaka ili jambo alilifanya, akajiombea istighfar nafsi yake na akawaombea waumini wa kiume na wa kike. Hadha jumlatu masaqahu al-musannif rahimahullah ta'ala fima yata'allaqu bi khatam an-nabi sallam. Hii ni jumla ya hadith alizoziorodhesha mwandishi rahimahullah ta'ala katika yale yanofungamana na muhuri wa mtume sallallahu alayhi wasallam, ule muhuri wa utume. Walwajibu fi hadha albab wal-i'timad au huwa i'timad ma thabatat bihi an-nusus as-sahiha. Na wajib katika mlango huu ni kutegemea kile kilichothubutu katika nusus sahiha, duna ma yudhkaru fi ar-riwayat ad-da'ifa, pasi na yale yaliyotajwa katika riwaya ambazo hazikuthubutu dhaifu, والأحاديث الواهية والأخبار الموضوعة أو الحكايات المرسلة, يعني أحاديث أمبازون موضوع حكاية زيدي زنزويليزو أمبازو هزين أهزية كاملكة سندياك إذ زوتني واتو وواتشاني نازو وش كماننا كده كده ثبوتو توقع مصحابة متوم صلى الله عليه وسلم. فما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة السوداء أو الخضراء, na wale wengine wataja kwa ilikuwa ni kama ile ndugu ile mnaoita ndugu ile ile beauty spot, lakini kubwa jeusi ama rangi ya green, au maktubun aliha Muhammadur Rasulullah, au waseme imeandikwa pale Muhammadur Rasulullah, au sirfa anta al-mansur, yani imeandikwa hapa nenda na wewe utanusuriwa, wewe ni mwenye kunusuriwa, au nahu dhalika. Falam yathbut minha shay'un, hakuna chochote kilichothubutu katika hili. Ni kama wale wanaosema mtume sana alikuwa hana kivuli. Vipi ana kivuli sasa? Kwani kuwa na kutokuwa na kivuli na kuwa na kivuli nini? Akiwa na kivuli itamshukisha daraja? Ni ule ule mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na daraja yake ni ile ile. Akikanyaga ardhi hata kama ni jangwa haitokei alama ya mguu wake. Jamaa, basi yule mtoto yani mtume sallam alipokuwa yuenda hijra, mbona kulikuwa kukipitishwa mbuzi kule nyuma na mtoto Bakr Siddiq radhiallahu anhu ili ifute zile athari ya nyayo zao? Ama athari ya Bakr Siddiq, sio tuseme hivyo, la wallah, alikuwa kitembea nyayo zikionekana kuwapa mpita mtume sallam. Wala hilo la kusema hivyo halipandishi daraja ya mtume sallam, daraja yake itabakia kule kule juu. Kwa usitunge uongo, kwa na watu watunga uongo mpaka kutunga ahadith ambazo hazikuthubutu, na watu wakawa wazinukuu na kuzitaja kama tulivyotaja huko nyuma kwa mtume za salama, uso wake ulikuwa uking'ara. Wengine wakasema Aisha siku moja radhiallahu anha alikuwa akishona pini kaanguka, akaika uso wake kwa mtume salama, ikawa kuna nuru pale ile pini akaiona, tukaona kuwa si hivyo, si maana yake hiyo, bali ni ile nuru ya ibada anazifanya mtume sallam, na ule utulivu aliyokuwa nao katika moyo wake, ile nuru inaokuwa katika uso wa mtu ndio inaokusudiwa hapo, na yeye ana al-hadd al-awfar, ni zaidi kuliko mtu yoyote mwingine, sababu ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hakuna yeyote anayeweza kufika ile nuru aliyokuwa nao alayhi salatu wassalam. Lakini pamoja na hayo, watu kwa watunga mambo ya kuthubutu. Tushikamane na yale yaliyothubutu yatosheleza. Faida. سئل الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله هل خاتم النبوة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم قد يوليزوا برهان الدين الحافظ برهان الدين الحلبي رحمه الله يه هو مهوري ووتومه نكتك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى نمتومه ويتوبك ياك لكواناو أو كل نبي مختوم بخاتم النبوة أو كلا متومي أمي ببو مهوري وتومي فأجاب لا أستحضر في ذلك شيئا يعني بمعنى سنا دليل يا بكريب سسايفي أمونا كمبوكا لكن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم خص بذلك لمعان لكن نبو ذهيري نكو متومي صلى الله عليه وسلم أليخسيش ونهيلو جامبو كواجيل يمعان فلان منها أنه إشارة إلى أنه خاتم النبيين هي خاتم النبوة إشارة كوين لي أليتميز أوتومه بمعنى ليمتومه ومشو وليس كذلك غيره نمتومه ونجين هوا كوى متومه ومشو كيف يقول كوكونا مهوري يعني كتكا متومه ولي وليوبيتا ولأن باب النبوة ختم به سبب ملانغو أوتومه ومكختميش ونايه يين لكم تومه ومشو فلا يفتح بعده ابدا ملango utume haufunguliwi baada ya mtume sallama abadan. Sasa kuna baadhi ya watu ambao hudai utume kama alivyoeleza mtume sallam, kuna wale waliodai utume kama vile Musaida matul kadhab na wengineo, na pia huku kwetu pia wako watu ambao mwanzo walikuwa ni waislamu kisha baada ya ghafla adai utume. Lakini kitu kibaya ambacho chafanyika ni kuwa mtu anavodai utume wengi huwa kama mvuta bangi hivi, ukiangalia sura zao kama mvuta bangi paka zile bangi zikaocharua charua hivi ghafla sami mtume alafu fungua dari lake jua jua wengi wao hata si seeding ile nafikiri ile ya mikoko ile kule mashambani mashambani. Sasa hiyo tubua sema wahi washuka kutoka pale. Sasa ujinga ambao uko ni kwa wale watu ambao wawapigia tochi watu kama hao. Bimaana atakwenda avutwe kwenye video yozungumza ni kisha watu waanze kusambaziwa. Kuna mmoja anashangaa anitumia clip hivi ya video. Anambia huu ade utume fanyiwe radhi huu. Basi kila mpumbavu anayezungumza jamaa afanyiwe radhi. Nyinyi mwaelewa vipi maana radhi? Takafanyiwe radhi anasema yeye mtume. Huyu mchukulieni kama mwenda wazimu tu. Hivi mwenda wazimu akitembea wewe utakuwa ushindana naye? Huwezi kushindana naye. Bali yule mwenda wazimu ana afadhali. Ana afadhali kuliko mtu kama huyu. Achaneni naye msijishughulishe. Bali ukimzungumza ndio kama wainua jina lake kwa watu wasikilike. Na akiona watu wamshughulikii mwisho wa mwana ghafla huyo yarudi waswali fanya nini? Huyo arudi kama kawaida. Mara tosha rudi tena katika Uislamu kama kawaida. Kheri kwake. Lakini baadhi ya watu wakuza mambo. Wengine wenda tunaenda kufanya mjadala na yeye. Mjadala wa nini na watu wapumbavu? Kuna mmoja mpaka kadaa na masahaba wake. Kama tulivyoeleza na ikhwa wa Moshi kule. Kati jamaa dai utume na masahaba wake. Kisha mmoja sio alikufulia mbali vipi na mpaka kuisha historia. Kuna mtu amtaja. Kwa watu kama hawa si wa kushughulikiwa, wallahu musta'an. Mlango wa utume khalas ufungwa, ufungulii tena. Wala msijishughulishe na watu kama hawa. Warawa al-Hakim an Wahb bin Munabbih rahimahullahu ta'ala qal: "Lam yab'ath Allahu nabiyyan illa wa qad kanat 'alayhi shamatun nubuwwa fi yadihi al-yumna." Wahb bin Munabbih aenda kuwa wote wana alama ya utume. Lakini katika upande wa mkono wa kulia, illa an yakuna nabiyyana sallallahu alayhi wasallam fa inna shamata an-nubuwwati kanat bayna katifayhi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ile ule muhuri wa utume uko baina ya nini ya mabega yake. Fa ala hadha yakunu wad'u al-khatam bi dhahri an-nabiy sallam mimma ikhtassa bihi 'ani al-anbiya aw mimma ikhtassa bihi 'ani al-anbiya. Kwa kujengea kauli hii ya Wahb bin Munabbih itakuwa kule kuwekwa muhuri wa utume katika maongo yake Mtume sallam ni jambo alilohusishwa yeye Mtume sallam pasi na mitume wote waliopita. Haya ni yale yanayofungamana na khatam an-nubuwa bi idhnillah ta'ala. Kuanzia kikao kitakachokuja tutaingia babu majaa fi sha'ari rasulillah sallallahu alayhi wasallam, tazungumzia hadithi zilizokuja katika kueleza nywele za Mtume sallallahu alayhi وسلم. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله.